I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu wewnątrz trzeci w Polsce z powodu koronawirusa zmarło 195 osób. Litwini zamknęli drogi dojazdowe do większości miejscowości w kraju. W Rosji zakażenia